Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunarejesha shukrani kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kukutana katika kikao hiki. Na mazungumzo hayatakuwa marefu, tazungumza tu kwa uchache kwa kadiri Allah subhanahu wa ta'ala atakapotuwafikisha. Na lengo la kuzungumza ni kukumbushana. Hakuna jipya litakalozungumzwa isipokuwa ni yale yale ambayo tumezoea kuyasikia. Lakini katika kukumbushana na kurejea, huenda ikapatikana manufaa na huenda ikapatikana kuzinduka kwa baadhi kwa baadhi yetu. Ndugu zangu katika imani, kwa uchache mazungumzo ambayo tutayazungumza ni kuhusiana swala ambalo limeshughulisha watu wengi sana, swala ambalo limekuwa ni kisingizio cha kuacha ibada mbalimbali, cha kuacha khairi mbalimbali, ikiwemo utafutaji wa ilmu, bali ikiwemo hata kuhudhuria katika ibada za jamaa, na bali kuhudhuria katika ibada mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuzitekeleza. Jambo hilo, ndugu zangu ni katika imani, linatafutwa na kila mtu, awe ni mdogo, awe ni mkubwa, awe ni wa kike au ni wa kiume, awe ni muumini mwema au awe ni kafir muovu. Kila mmoja anafanya jitihada zake kwa ajili ya kulifikia jambo hilo. Nalo ni swala la kufaulu na swala la kuwa na maisha yenye amani na utulivu, kupata furaha katika maisha. La shaka kwamba wenye kukimbia katika dunia hii kwenda katika kona mbalimbali za dunia hawana lingine wanalolitafuta isipokuwa ni maisha ya furaha katika dunia yao, wapate kuishi kwa furaha. Lakini ndugu zangu katika imani, kama vile tunavyotambua, dini yetu haijaacha jambo lolote isipokuwa imebainisha, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, laqad taraktukum ala almahajjati albayda layluha kanahariha, nimewaacheni katika mwangaza ambao ni mweupe, usiku ni sawasawa na mchana. Hakuna chochote ambacho kimefichwa kwenye dini na wala hakuna lolote ambalo halijabainishwa kwenye dini. Katika kutafuta furaha hii katika maisha, wako baadhi ya watu ambao wameona kwa fikra zao na kumitazamo yao, wakaona kwamba ili mtu awe na furaha kwenye maisha yake anahitajika awe ni mwingi wa safari, awe ni mwenye kuhama kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, asitulie katika mji mmoja. Akawa mtu huyu ambaye mwenye fikra hii anatoka kwenye mji mmoja kwenda mji mwingine kwa lengo la kuitafuta hiyo furaha. Wako baadhi ya watu mnawashuhudia wanasafiri kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwa lengo la kuja kutizama wanyama tu. Lengo la kuja kufanya hivyo ni kuitafuta ile ambayo wanaita ni furaha katika maisha. Lakini je, mtizamo huo ni sahihi? Jawabu ni hapana. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alishasema as-safaru qit'atun min al-'adhab, kwamba safari ni sehemu katika adhabu. Kwa hivyo maskini huyu, kwa sababu ya fikra yake mbaya na kwa sababu ya utambuzi wake ambao ni mdogo wa kuitafuta hii furaha katika maisha, ukamsababisha akawa anahama kutoka kwenye adhabu moja kwenda kwenye adhabu nyingine. Safari moja ni adhabu, kisha safari nyingine ni adhabu nyingine. Yakawa maisha yake mpaka anaondoka kwenye uhai wa kidunia, anahama nchi moja anaenda nchi nyingine. Nchi hii kaenda kutizama wanyama, nchi hii kaenda kutizama magofu ya kale. hafuna lingine ambalo anastafidi katika safari zake isipokuwa ni anatoka kwenye adhabu moja anaenda kwenye adhabu nyingine kama vile alivyobainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wala hatowahi kuipata hiyo furaha katika maisha yake mpaka anaingia kwenye kaburi lake kwa mfumo huu ambao anaenda nao. Lakini wapo ambao pia vile vile man dhanna anna sa'adata fi takthiri al-amwali wal-aulad. Wako wale ambao waliofikiria kwamba ili uwe na maisha ya furaha unahitajika uwe na mali nyingi sana au uwe na watoto wengi sana, uwe na familia kubwa na uwe na mali nyingi. Na maskini huyu hakutambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama amwalukum wa auladukum fitna. Mali zenu na watoto wenu hiyo ni mitihani Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni. Na mtaenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mali zenu na kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na watoto wenu. Kwa hivyo akawa anakusanya mali kwa wingi. Kinachomshughulisha yeye ni kukusanya mali kwa sababu anajua nikikusanya mali ndio nitakuwa na furaha. Ndio mtizamo wake ulivomtuma. Ndio uwezo wa kufikiria kwake umeishia hapo. Akawa anatoa udhuru kuhudhuria darasa, hataki kukaa kwenye utafutaji wa ilmu. Sababu ni nini? Sababu ni maisha yanampeleka. Hataki kukaa katika ibada mbalimbali, kuhudhuria katika swala za jamaa. Sababu ni nini? Sababu ni utafutaji wa riziki ambayo lengo lake anataka kupata maisha ya furaha. Lakini je, atapata furaha katika njia hiyo na atapata amani katika maisha yake kwa njia hiyo? Jawabu ni hapana. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekushabainisha kwamba hizi mali ambazo watu wanachuma na watoto ambao watu wanapata hiyo ni mtihani kwa wao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema lahakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kumekupumbazeni nyinyi wingi wa kujikusanyia mpaka mkaingia katika makaburi yenu mkiwa na hali hiyo. Mipumbazwa na wingi wa kujikusanyia dunia yenu mpaka mkaingia katika makaburi yenu. Na la shaka kwamba hii Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika sura ya kuikemea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Enyi ambao mliamini, yasikupumbazeni ama zisikupumbazeni mali zenu na watoto wenu kunapo kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni kundi la pili la watu. Kundi la kwanza wale ambao waliodhani kwamba safari ndio itawaletea furaha, na kundi la pili ni wale ambao waliodhani kwamba mali na watoto zitawaletea furaha na zitawaletea kufaulu katika dunia yao. Na kundi la tatu wapo watu wengine ambao minhum man dhanna anna sa'adata fil jahi wal manasib fadhalla tul hayatihi sa'iyan wara'a talabi al jahi war ri'asa. Wako wale ambao waliodhani ya kwamba ili mtu afaulu katika maisha yake ya kidunia na awe na furaha katika maisha yake anahitajika kuwa na cheo kikubwa na anahitajika kuwa na manzila kubwa mbele ya jamii. Kwa maisha yake yote akawa anahangaika kwa ajili ya kutafuta manzila na daraja fulani kwenye jamii ili awe anasonto kwa kidole kwamba yule ni fulani na ana daraja fulani na manzila fulani kwenye jamii. Akadhani kwamba akifika pale katika daraja ile au katika manzila ile atakuwa ni mtu ambaye amefaulu kwenye maisha yake na atakuwa ni mtu ambaye mwenye furaha katika maisha yake. Lakini je, hii ni njia sahihi? Jawabu ni hapana. Kwa nini? Kwa sababu mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam alishasema kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja kati yenu nyinyi ni mchunga na kila mmoja ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa cha kuchunga basi ataenda kuulizwa kunako yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemmilikisha kuchunga. Kwa hivyo kwa kadri ambavyo unavyozidi kuongeza majukumu kwenye shingo yako, unavyozidi kuongeza daraja katika daraja za kidunia au mansib katika jamii, basi tambua ya kwamba ndivyo maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yanavyozidi kuongezeka. ndivyo maswali ya kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yanavyozidi kuongezeka, namna kadri ya wale kwa kadri ambavyo wale unaoongoza wanazidi kuwa wengi zaidi na uongozi wako unazidi kuwa mpana zaidi, bali basi bila shaka hivyo hivyo ndio maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yanazidi kuongezeka. Kwa hivyo kwa sababu ya kutokutambua, mtu huyu akawa anajiongezea maswali na mitihani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, maswali ambayo ikiwa ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwa na majibu sahihi ya kujibu kwamba aliwafanyia nini na alitenda haki gani kwa wale ambao waliokuwa akiwaongoza. Wote hawa ndugu zangu katika imani ni sura za watu na ni aina za watu katika utafutaji wa kufaulu kwenye hii dunia na kutafuta furaha kwenye hii dunia, na wote ambao waliotumia akili zao na kufikiria kwa kutumia akili zao kwa sura hizi ambazo tumezitaja, wote wamekosea, na bila shaka ni kwamba hawakupata kile ambacho walichokitafuta. Na kundi lingine ni wale ambao waliodhani anna sa'adata fi an yutbi'a nafsahu hawaha. Kuna wale ambao waliodhani kwamba ili mtu afanikiwe kwenye dunia na apate furaha na amani kwenye dunia, basi ni kuipa nafsi yake kile ambacho inachotamani, yakawa yale matamanio ya nafsi yake ndiyo mwongozo wa maisha yake, ndiyo dini yake, ndiyo maamrisho yake na ndiyo makatazo yake. Lile ambalo limewafiki matamanio ya nafsi yake ndiyo latakalolifanya, na lile ambalo limeenda kinyume na matamanio ya nafsi yake, hata kama likawa ni haki, ataliacha na kalipuuza. Hawa ndugu zangu katika imani ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika kitabu chake aliposema, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi. Umemwona yule ambaye ameyafanya matamanio yake kuwa ndio mola wake, anaamrishwa na kukatazwa na matamanio yake. Matamanio yake atakapompeleka, hata kama jambo ni la haramu, madama ndiyo nafsi yake nataka hilo, basi atalifanya. Na kama jambo ni la wajibu na jambo ni la haki, madama tu linaendana kinyume na matamanio ya nafsi yake, basi ataliacha. Huyu lengo la kufuata haya matamanio ya nafsi yake ni kutafuta kufaulu kwenye dunia na kutafuta kuipa amani nafsi yake kwenye dunia, lakini matokeo yake ni kwamba ametumbukia kwenye shimo kubwa zaidi, nalo ni shimo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na hawezi kuipata furaha madama yuko katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi kuipata furaha yake madama yuko katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali akitoka kwenye maasi ya moja nafsi yake haitatulia isipokuwa afanye lingine, na akifanya lingine nafsi yake pia haitatulia isipokuwa aongeze lingine. Mwisho wake mauti yanamkuta hali ya kuwa yuko katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na kujichumia madhambi na adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kukosea katika mfumo sahihi wa kutafuta ufaulu na kutafuta furaha na amani katika dunia. Sasa ndugu zangu katika imani, ni ipi njia sahihi ya kupata kufaulu kwenye hii dunia na kupata furaha na amani na utulivu kwenye hii dunia? Njia pekee ndugu zangu katika imani, kwanza tutambue ya kwamba asaada, ule utulivu na amani na furaha na kufaulu katika dunia pamoja na akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukianzia katika dunia tutambue kwamba huku kufaulu na kutulia ni amani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, na utulivu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauweka katika nafsi ya mu'min. Ni utulivu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauweka katika nafsi ya yule mwenye kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Na mnatambua ya kwamba wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumkhofu Allah tabaraka wa ta'ala, hao ndio wenye amani kwenye dunia, na hao ndio wenye furaha kwenye maisha yao, na hao ndio wenye ufaulu katika dunia hii na mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wao wasiwe na ufaulu hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah yuhibbu almuttaqin? Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wenye kumcha yeye Allah tabaraka wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yule mwenye kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala Allah atampa sehemu ya kutokea, Allah atampa njia ya kutokea kutoka katika matatizo yake pale anapokuwa amebanwa na matatizo mbalimbali, imma ya kidunia, imma tatizo lolote ambalo linamkabili kwa sababu ya kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala na imani iliyomo ndani ya moyo wake, Allah subhanahu wa ta'ala atampa njia kutoka kwenye matatizo yake. Lakini pia vile vile Allah anasema, waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yule mwenye kumhofu na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamwekea wepesi katika mambo yake, Allah atamrahisishia mambo yake na kumwekea wepesi katika yale yote ambayo yanayendea kwa sababu ya kile kilichopo ndani ya nafsi yake, nayo ni hofu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, katika imani njia pekee ya kufaulu na njia pekee ya kupata furaha na amani na utulivu kwenye maisha haya ya kidunia na katika kaburi na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna njia nyingine zaidi ya kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutakuepusha wewe na maasi, bali kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala kutakupeleka wewe katika kumtii na kutekeleza maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na mambo ambayo yamekusanya ucha Mungu ndugu zangu katika imani, ambayo lau kama mtu akiyafanyia kazi yatamletea furaha na amani na utulivu na kufaulu katika maisha yake ya dunia mpaka akhera, ni mambo manne. Jambo la kwanza, tauhidullah azza wa jalla wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Jambo la kwanza ambalo litakomletea mtu utulivu na amani katika dunia yake ambayo ni sehemu katika ucha Mungu, ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika yale anayastahili, na kujitenga mbali na ushirikina. Ukifanya hivi ndugu katika imani, utapata amani na utulivu katika dunia, utapata amani na utulivu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala anasema, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wale ambao waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na imani zao hawakuzichanganya na ushirikina, hao ndio watapata amani na hao ndio wataongoka. Hao wataongoka katika dunia, Allah atawaongoza katika njia ya haki, lakini pia vile vile watapata amani na salama kwenye kaburi na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakuwa na amani na utulivu, hawatakuwa na hofu yoyote. Siku ambayo watu watakuwa na hofu na amali zao, watu watakuwa na hofu na mwisho wao na mafikio yao, wale walomcha Allah subhanahu wa ta'ala na wakajitenga mbali na ushirikina, hawatakuwa na hofu hiyo, wala hawatakuwa na wasiwasi wa aina yote, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwamba wao watapata amani. Lakini hali ambayo tunaitizama katika mazingira yetu ya leo ni kwamba wale ambao wanaoshughulika na ushirikina ndio ambao maisha yao ni ya taabu duniani mpaka kufa kwao mpaka akhera bila Allah subhanahu wa ta'ala. Utamuona mtu ambaye amezoea kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwenda kwa waganga au kwenda kwa vigaramli au kwenda kwa mfano watu hao, hawezi kufanya jambo lolote imma lina manufaa na yeye katika dunia yake au katika akhera yake. Hawezi kuliendea jambo lolote isipokuwa pale ambapo atakapopata kauli ya mganga wake au atakapopata kauli ya mpigaramli wake au atakapopata kinga ambayo wanaita wao kinga kutoka kwa washirikina. Hawezi kuendea jambo lolote. Hana amani katika riziki yake, hana amani katika chakula anachokula. Hata kama anakawa na mali kiasi gani madama ni mshirikina, maisha yake hayawezi kuwa na amani, hayawezi kuwa na utulivu. Vile ambavyo amevishirikisha kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala vitamtesa katika dunia na adhabu yake inamsubiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni la kwanza. Mtu akitaka kupata amani na utulivu na furaha na kufaulu katika dunia mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni lazima kushikamana na swala la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kutokumshirikisha. Lakini la pili ndugu zangu katika imani, sidqun niyyati ma'a Allah tabaraka wa ta'ala. Kuwa na ukweli wa nia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na ukweli wa nia kwake Allah subhanahu wa ta'ala inamaanisha nini? Bi an ya'lam Allah min qalbi al-'abd annahu ma yuridu illa al-akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akitizama kwenye moyo wa mja wake pale anapofanya kheri yoyote, Allah aone ndani ya moyo wa mja wake kwamba hajakusudia isipokuwa ni kutafuta radhi za kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Afanye yale ambayo anayafanya, asiyafanye kwa sababu yoyote isipokuwa anatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa wa kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya ibada zako, fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha, acha kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. na ataenda kukuuliza kwa nini ulifanya wakati ameharamisha. Kwa hivyo jambo la pili ni kuwa mkweli na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usidhihirishe yale ambayo huna. Usidhihirishe kinyume na ambayo unayo katika nafsi yako. Ukawa unadhihirisha mbele ya watu kwamba una imani na ucha Mungu wa hali ya juu, hali ya kuwa ukikata kona ukiwa nje na watu hao, ukiwa pembeni na watu hao, wewe ndio wa kwanza kumkosea na kumuudhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ndio wa kwanza kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kwanza kula vya haramu, wa kwanza kusengenya, wa kwanza kufanya haramu mbalimbali ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziharamisha. Kuwa mkweli na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna sababu ya kumficha chochote, hakuna sababu ya kumdanganya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati anajua yale ambayo yote unayafanya katika dunia kabla hujazaliwa. Yote ambayo utakayofanya katika dunia Allah tayari anayatambua kabla hujazaliwa. Unajipotezea muda wako bure kujaribu kumdanganya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika yale ambayo unaonesha watu kwamba uko katika khairi hali ya kuwa si uhalisia wako. Na katika hili mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema, man kanat ad-dunya hamma farraqa Allah alayhi amrah wa ja'ala saqrahu bayna 'ainayhi ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من نهاية مجبه الله صلى الله عليه وسلم ينمان كبوة ثانية أنا سيما يولي أنباي دنيا ديو يتقوى ملنغو ياكي نكي فمبلشاك حانا لنجينا نللفانيا اسفقوا حانا لولوتا نللفانيا اسفقوا نكسودية دنيا دنياكي أكيدنا تبيشة كوني ديني حكسودية ديني نكسودية دنيا. Akifanya lolote katika yale ambayo anayafanya hana alilokusudia isipokuwa ni dunia. Yule ambaye dunia ndiyo makusudio yake, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamharibia mambo yake yote. Na Allah atamjalia ufakiri kuwa mbele ya macho yake. Hata kama ana mali kiasi gani, hataona mbele yake isipokuwa ni ufakiri. Umeona watu ambao wana mali nyingi sana, wana uwezo mkubwa sana, lakini hawaishi kulia, hali ni ngumu, matatizo ni mengi, maisha ni magumu. Na ukimtizama uwezo alionao ni uwezo mkubwa sana. Ana uwezo wa kula katika mali alizonazo bila kufanya kazi mpaka anakufa, lakini bado analia, maisha ni magumu na hali ni ngumu. Yote hii ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshamwekea ufakiri mbele ya macho yake. Hana analoliona isipokuwa kila akitizama na una ufakiri unamuingia mbele ya macho yake. Hii ni kwa yule ambaye makusudio yake na kipaumbele chake ni kuitafuta dunia. Waman kana fil akhirati niyata, na yule ambaye akhera ndio nia yake. Akitoa anatoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akiswali anaswali kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akifunga anafunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akihudhuria darasa ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akifanya kheri yoyote ni kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ambaye makusudio yake katika matendo yake ni akhera. Allah Subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, jamaa Allahu lahu amrah, Allah atamtengenezea uzuri mambo yake, waja'ala ghinahu fi qalbihi, na Allah atamwekea kujitosheleza katika moyo wake. Hata kama atakuwa ni maskini wa mwisho, lakini hana matatizo kwenye moyo wake, wala hana wasiwasi kwenye moyo wake, ana utulivu na amani kushinda tajiri yoyote. Na hili ni shuhudiwa kwa wale ambao wenye imani zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu walikuwa na maisha magumu ambayo leo hii sisi hatuna. Maisha ambayo watu walikuwa nayo katika zama za mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ukianzia kwake mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, maisha hayo leo sisi hatuna. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwapa utulivu katika nafsi zao kwa sababu walikuwa ni wakweli na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama jambo la tatu, ndugu zangu, katika imani ni kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata mafundisho yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, waambie ikiwa mnampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala basi nifuateni mimi, mfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema, Allah yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni, na Allah akishakupendeni mmefaulu katika dunia yenu na katika akhira yenu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, waambie ikiwa wanampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala basi wafuate wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa watamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyoamrisha wakayatekeleza, na kwa yale aliyoyakataza wakaachana nayo, basi Allah anaahidi anasema, yuhibbukumullahu, Allah atakupendeni kwa kufanya hivyo, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Na bila shaka kwamba yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amempenda, basi bila shaka huyo ndiye amefaulu katika dunia yake na katika akhera yake. Kwa hivyo njia nyingine ni kulazimiana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usifanye jambo lolote kwenye dini yako hata kama likawa ni dogo kiasi gani, isipokuwa ndani yake liwe na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo lolote ambalo halina mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani yake, hata kama muonekano wake wa nje inaonekana ni khairi, jambo hilo sio khairi, usiliendee. Madama halina mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hautapata faida, hautapata amani na utulivu kwenye dunia. Tizama wale ambao waliozusha kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wana amani gani na utulivu gani? Kila mtu anapozidi kuongeza katika uzushi, ndivyo ambavyo anapozidi kukurubia katika ushirikina, mpaka anatumbukia katika ushirikina na mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na malipo yake yanakuwa ni mabaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama jambo la nne katika mambo ambayo yamebeba ucha Mungu, ambao ndio unamletea mtu kufaulu na amani katika dunia pamoja na akhera, ni alijitihadu fi taati Allahi walbu'du an maasiya, ni kujitahidi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Alijitihadu fi taati Allahi walbu'du an maasiya, kujitahidi katika kumtii Allah tabaraka wa ta'ala na kujitenga mbali na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi ukapata utulivu katika nafsi yako, wala amani katika nafsi yako, furaha kwenye maisha yako, kufanikiwa katika ibada zako, kufanikiwa katika mambo yako yote unayofanya, ikiwa unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu katika mambo ambayo maasi yanaleta katika, kama vile ambavyo ibada ni nuru katika moyo wa mu'min, basi pia vile vile kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ni giza katika moyo wa mu'min. Mtu anaanza kwenye maasi ya taratibu taratibu, anapuuzia kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha matokeo yake ni kwamba ataanza kutoka kwenye ibada moja baada nyingine, mpaka atajikuta ametumbukia katika bid'ah, kisha kutumbukia katika ushirikina. Hivyo ndivyo ambavyo wale wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala wanavyoishia. Kwa hivyo jambo la nne ni kujitahidi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Sikilizi aya hii na ahadi hii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema man amila salihan min dhakarin au untha, atakayefanya mema katika wa kike au wa kiume, yeyote atakayefanya mema awe ni wa kike au ni wa kiume, man ya'mal salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min hal yakun mu'mini falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, basi tutampa uhai, tutampa maisha yaliyokuwa mazuri. Allah ameahidi maisha yaliyokuwa mazuri na uhai uliokuwa mzuri kwa yule ambaye mwenye kutenda matendo yaliyokuwa mema. Tafsiri yake ni kwamba yeyote mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na kumkosea Allah tabarak wa ta'ala, hatakuwa na ufaulu wala hatakuwa na utulivu katika maisha yake. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, na hatajikurubisha mja wangu kwangu mimi kwa jambo ambalo ninalolipenda zaidi ya kufanya yale ambayo niliyofaradhishia. Wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, na hatoacha mja wangu kujikurubisha kwangu mimi kwa kutekeleza ibada za sunna, hatta uhibba, mpaka nitampenda. Fa idha ahbabtuhu, nikishampenda mja wangu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsir bihi alhadith. Allah subhanahu wa ta'ala anasema nikishampenda, basi mimi ndio nitakuwa macho ambaye nitazamia, na mimi nitakuwa mkono nitakuwa masikio ambaye nisikia. Kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza katika mambo yake yote, atamuongoza katika kuiona haki, atamuongoza katika kudhibiti katika haki, na atamuongoza katika yale yote yenye manufaa na yeye katika dunia yake na akhira yake. Lakini sababu ya haya ni nini? Sababu ya haya ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza yale maamrisho ya lazima, lakini kutekeleza zile ibada za sunna ambazo ametusunishia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kumalizia haraka haraka, ni kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yanashughulisha nafsi ya mtu, na haya mambo yanampelekea mtu kukosa utulivu na amani katika nafsi yake na kukosa furaha katika maisha yake. Nayo ni mambo matatu, ambayo mambo yote haya matatu ni makosa. Jambo la kwanza, ndugu zangu katika imani, tunayataja mambo haya ili tupate kuyajua tupate kuyatambua, lakini pia tupate kujitenga nayo mbali, kwa sababu yatatukosesha kwanza taa za Allah subhanahu wa ta'ala, yatakukosesha nguvu ya kuziendea ibada za Allah tabarak wa ta'ala, yatakukosesha pia vile vile yale yote yenye manufaa na wewe katika dunia yako na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La kwanza, alhuznu ala almadhi min almasaib walmaayib, kuhuzunika kwa yale mambo ambayo yaliyopita katika matatizo yaliyomfika mtu au yale makosa ambayo aliyoyafanya zamani. Pale mtu anapokumbuka makosa yake aliyoyafanya zamani, akakumbuka aibu zake alizozifanya wakati uliopita, na akakumbuka misiba na majanga mbalimbali ambayo yaliyomfika katika wakati uliopita, ni katika mambo ambayo yanamrudisha mtu nyuma katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu, ndugu zangu, ni katika imani, kama walivyosema ahlul ilmi, ni mlango katika milango ya shetani kuingia kwenye moyo wa muumini. Atakupambia ya kwamba wewe unaswali lakini zamani ulikuwa mlariba, wewe unaswali lakini zamani ulikuwa unafanya moja, mbili, tatu. Tena mda mwingine shetani anaweza kukukumbusha makosa yako ambayo ulikuwa ukiyafanya zamani haliyakuwa umu ndani ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Matokeo yake anachokitafuta ni unyong'onye na urudi nyuma katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, uachane na zile kheri. Na hichi ndicho ambacho shetani siku zote anachokitafuta, kuwaweka mbali watu na taa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika mambo ambayo yenye kuwarudisha watu nyuma ni kuhuzunika kwa yale ambayo yaliyopita katika majanga na misiba, na kuhuzunika katika yale makosa yako uliyofanya zamani. Nini tiba ya mambo haya mawili? Ama jambo la kwanza, katika misiba na matatizo ambayo yaliyokufika, basi tiba yake Allah subhanahu, mtume sallallahu alayhi wasallam alishasema, fa inna sabaka shay'un fala taqul law anni amiltu kadha lakana kadha. Utakapopatwa na jambo lolote ambalo unaliona kwamba hili ni tatizo kwangu mimi, basi usiseme lau kama ningefanya hivi basi ingetokea matukio fulani, lau kama ningefanya hivi hili ambalo limenipata leo lisingenipata. Mathala mtu imemtokea ajali, mathala akapata ajali, kisha ajali ile ikawa inamrudia baada ya maisha yake, baada ya muda mrefu kwenye maisha yake ikawa inamrudia jambo lile, akawa anafikiria kwamba lau kama ningepunguza spidi nilokuwa nayo nisingepata ajali, lau kama ningekuwa makini ningefanya hivi. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, itakapokufika jambo lolote ambalo unaliona ni zito kwako wewe, basi usiseme lau kama ningefanya vile, lau ningefanya vile ingekuwa hivi, usiseme hivyo. Walakin qul, lakini useme qaddara Allah wa ma shaa fa'ala, sema Allah amekusha kadiria na Allah amefanya kile ambacho na Allah katika kile anachokitaka Allah anakitekeleza. Kwa hivyo katika yale matatizo ambayo yaliwahi kukufika yasikuhuzunishe na yasikurejeshe nyuma katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali amini kwamba hiyo ni kadari Allah subhanahu wa ta'ala alikupangia, na kulikuwa hakuna namna yoyote ya kuikwepa kadari hiyo. Ama katika aibu zako na makosa yako ambayo uliyoyafanya, tiba yake nini? Tiba yake Allah subhanahu wa ta'ala ameshabainisha aliposema, qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema waambie enyi waja wa Allah ambao mmezifanyia dhulma nafsi zenu, mmefanya israfu katika nafsi zenu, msikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la taqnatu min rahmatillahi, msikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tiba yake katika yale ambayo ulimakosa uliyoyafanya, tiba yake ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubu katika madhambi yako, na utambue kwamba mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema, at-taibu min adh-dhambi kama la dhanba lahu, yule ambaye aliyetubu kutokana na dhambi na toba yake ikawa ni toba iliyokamilika, kwa maana ya kwamba akaacha yale maovu aliyokuwa akiyafanya, akajutia yale maovu aliyokuwa akiyafanya, na akarejea ukweli wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu ni sawasawa na ambaye hana dhambi lolote. Kwa hivyo yale ambayo uliyofanya katika wakati uliopita yasikuzunishe nafsi yako, bali hayo tiba yake ni wewe kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Lakini jambo lingine la pili ambalo linaweza kumkwamisha mtu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, alhamu bi rafdhil hadir wa adami alqana'ati bihi, yale msongo wa mawazo ambao wanaopata mtu kwa sababu ya kutokuridhika na hali yake aliyonayo sasa hivi. Msongo wa mawazo ambao wanaopata mtu kwa sababu ya kutokuridhika na hali ambayo aliyonayo kwa sasa hivi, tiba yake hili, ndugu zangu, katika imani ni kuizoesha nafsi yako katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kukinai katika yale ambayo Allah amekupa. uizoeshe nafsi yako katika kuridhika na kukinai katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, kwa sababu mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema qad aflaha man aslam, amefaulu yule ambaye aliyeingia katika dini hii ya Uislamu. Wa razaqahu Allahu kafafan, na Allah akamruzuku kujitosheleza. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, na Allah akamkinaisha akampa kanaa kwa yale ambayo aliyopewa. Allah akampa kujitosheleza na kuridhika kwa kile ambacho alichopewa. Kwa hivyo jambo la kuridhika ni jambo muhimu ambalo linampelekea mtu kuwa na imani na Allah subhanahu wa ta'ala na kuto kurudi nyuma katika ibada zake. Kwa hivyo usibebe msongo wa mawazo kwa sababu ya kila ya hali ambayo ulionayo sasa hivi. Kuna baadhi ya watu ambao ukimuuliza kwa nini uingii katika ibada, kwa nini hutaki kusoma, anakuambia maisha niliyonayo ni magumu, hali niliyonayo ni ngumu, lau kama nikikaa kusoma mimi hali yangu na maisha yangu yataendelea kuwa magumu zaidi. Hii ni katika njia ambayo shetani anaitumia katika kumzuia mtu katika taa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokuridhika na hali ulionayo sasa hivi, hali ulionayo kwa wakati huu, hii ni sababu ya kukutoa kwenye barabara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu nafsi yako itashughulika kwa ajili ya kutibu hali ulionayo, matokeo yake ni kwamba utatoka kwenye mstari wa Allah subhanahu wa ta'ala na utajikuta umetumbukia katika giza nene ambalo hautoweza kutoka ndani yake baada ya hapo. Lakini la mwisho ndugu zangu katika imani lenye kumtoa mtu katika barabara ya Allah subhanahu wa ta'ala, alhumum wal khawf ala almustaqbal, kuwa na mawazo na mambo ambayo yatakayokuja mbeleni, kuwa na mawazo na yale ambayo yatakayokuja mbeleni. Na hili ndilo ambalo limeshughulisha vichwa vya watu wengi katika zama tulizonazo. Anawaza kwamba baada ya miaka mitano atakuwa na maisha gani, baada ya mwaka mmoja atakuwa na maisha gani, atakuwa na hali gani ya kimaisha. Yani mawazo yake na msongo wake kukicha, na kila jioni inapoingia anachokiwaza ni kwamba maisha yangu yatakuwaje baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitatu. Na hali ya kuwa huyu ambaye anawaza plani za miaka ya mbeleni hana uhakika kwamba kesho yake ataifika, hana uhakika wote kwamba hizo plani ambazo anazipanga hata kama amezitengeneza vizuri, hana uhakika kwamba atazitekeleza. Ni wangapi ambao walikuwa na mipangilio mizuri mikubwa lakini wameondoka, hawapo tena kwenye uhai wa kidunia, walikuwa na uwezo wa kutekeleza chochote ambacho anachokitaka, lakini hayuko tena, hawapo tena kwenye uhai wa kidunia. Sasa kubeba msongo wa mawazo ama mawazo kwa sababu ya yale ambayo yanayokuja mbeleni, hili ni katika jambo ambalo halifai kwa Muislamu, kwa sababu ni katika ukosefu wa imani, lakini pia vile vile linamtoa mtu katika barabara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba yake ni nini? Tiba yake ni kwamba wewe kama Muislamu, wewe kama muumini, unahitajika kuwa na dhana njema na Allah subhanahu wa ta'ala. Unahitajika kuwa na dhana iliyokuwa nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi al-Qursi, anna ana inda dhanni 'abdi bi, mimi niko pamoja na mja wangu katika lile ambalo analonidhania. Mimi niko pamoja na mja wangu katika lile ambalo analonidhania. Kwa hivyo haya ambayo yanayokuja mbeleni, mambo ya mwaka ujao, mambo ya miaka mitano ijayo, haya yasikutie mawazo wewe, kwa sababu hausio miliki yako wewe na wala hauna uwezo kubadilisha chochote, kwa sababu yote yako kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali unachotajika kuwa nacho ni kuwa na dhana njema na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atakuokoa katika hayo ambayo yanayokuja mbeleni. Ndugu zangu ni katika imani, ningependa kuishia hapa japokuwa mazungumzo ni marefu, lakini ningependa kuishia hapa kwa ajili ya muda. Kwa ufupi ni kwamba hatutopata ufaulu katika maisha haya ya kidunia, wala hatutapata salama kwenye makaburi yetu, wala mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa katika misingi wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni katika imani, fanya utakavyofanya na kuwa utakavyokuwa kwenye hii dunia, hakuna kufaulu wala hakuna matokeo yaliyokuwa mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama hauna ucha Mungu. Na ucha Mungu wa kweli ni kwa kutekeleza mambo yale ambayo tumeyataja, mambo manne. La kwanza ni kumcha Allah subhanahu wa ni kuwa na tauhidi. La pili ni kuwa na mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala, na la tatu ni kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na la nne ni kujitahidi katika ibada mbalimbali za faradhi na za sunna. Mambo haya ukiyafanya manne, ukampokesha Allah subhanahu wa ta'ala, ukampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutekeleza maamrisho yake na kuacha uzushi, ukafata ukajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada za faradhi na ibada za sunna, lakini pia vile vile ukawa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala, haya yatakupelekea kufaulu katika dunia yako, sio katika masala ya akhira peke yake, bali itakupelekea kufaulu katika masala ya kidunia yote, masala ya akhira, na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utafaulu kama utabeba msingi huu wa kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ama njia zingine zote ambazo leo hii watu wanapita, hizo ni njia ambazo hazimpelekei mtu kupata amani kwenye dunia, wala utulivu, wala furaha, wala kufaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujaalie katika wale ambao watakaofaulu katika dunia hii na mpaka mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه وإحسانه وفضله وامتنانه، الحمد لله يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وصلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين الصادق الأمين محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. سمعنا ما قدم له الأخ الفاضل حفظه الله ورعاه، تمسكيا فليمبايو أم تتنقلزيا مبيت الفاضل الله المفادي na amlinde na kila jambo baya. Harakati za wanadamu katika kutafuta saada, kutafuta maisha mazuri, kutafuta utulivu, kutafuta amani na raha ya nafsi, baadhi ya watu wakafunga safari kwenda mbali kutoka mji kwenda mji mwingine, wakitafuta tumaanina kwenye kalbi wa nsharahi sadri, kutulizana kwa moyo na ukunjufu wa kifua, wapate raha katika maisha yao. Wakataibu wakachoka maskini, wakhabu wakhasiru, wakenda patupu na wakapata fasara. Hakuna walichochuma isipokuwa ni tabu na dhiki katika kuchoka na kupoteza umri wao. Wengine wakaona saada inaweza ikapatikana katika kathratul amwal, watu kuwa na mali nyingi. wakaingia katika biashara za haramu, wakajiweka mbali na Mola wao, wakakusanya, haikuwazidishia katika nafsi zao ila dhiki na tabu na madhambi na kumkasirisha Mola wao subhanahu wa ta'ala. Wengine wakaona yapatikana saada, yapatikana maisha mazuri, amani na utulivu kwa wao kuwa na madaraka makubwa katika jamii, wakafahamika, wakajulikana kwa vyeo vyao na nafasi zao, na hili halikuwazidishia ila balaa na tabu na dhiki katika nafsi zao, wakaondoka katika dunia na wengine wakifurahi kuondoka kwao na kuzidisha masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hata vifo vyao vikawa ni balaa juu yao. Fama bakat alayhim as-samaa'u wal-ard wama kanu mundharin, hazikuwalilia mbingu wala ardhi na wala hawakuwa ni wenye kusubirishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo wamekuwa wakiyafanya ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumejifunza katika majlisi ya kwanza namna gani tunaweza kupata maisha mazuri, tunaweza kupata utulivu katika nafsi zetu, lakini pia katika familia zetu, tukaondoka hapa duniani tukiwa tuna furaha ya maisha, lakini pia tukiwa na matarajio mema ya makutano mazuri na Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Njia hizi nne ambazo zimetajwa ni njia mama ambazo zinaweza kukufanya wewe katika hii dunia ukaishi maisha mazuri sana, na ukawa ni mtu ambaye siku zote watu watakuona wewe ni mtu mwenye bashasha katika uso wako, na maskini huna chochote nyumbani kwako, huenda pia hata chakula siku hiyo pia huna, lakini kwa sababu una hivi vitu vinne katika maisha yako ambavyo kila mmoja wetu anatakikana ahakikishe anaondoka navyo kwenye kichwa chake anavyo, kuanzia cha kwanza mpaka cha nne, na ujue yale ambayo yametajwa mwisho ambayo yatakupelekea wewe ukose hiyo amani, ukose huo utulivu, na ukose hiyo raha katika nafsi yako, ujiweke mbali na yale. Mimi nitapenda kukazia katika nukta ambazo wamezungumza ndugu yangu hafidhahullahu, nukta moja peke yake, na nukta hii nitaijengea katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema katika surati Al-A'raf katika aya nambari 29, anasema Allah azza wa jalla, قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وأنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمر ربي بالقسط أمريش ملوانه ونليه. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha uadilifu. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid, zielekezeni nyuso zenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kusujudu, elekeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa du'uhu mukhlisina lahu ad-din, na mumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni wenye kumtakasia dini yake, msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote, mpokesheni Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, jiwekeni mbali na ushirikina na mkae mbali na washirikina. Kama badaakum, kama alipokuanzisheni mwanzo akakuumbeni Allah subhanahu wa ta'ala, ta'uduhu, kumbukeni mtarudi kwake. Hamkuwepo hapa duniani nyinyi, wala hakuna aliyekuwa anakujueni hapa duniani. Hal ata ala linsani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كيف هاوكم بكيا منادام هل حرف الاستفهام الإنكار الله نوليز لكني كمكمين مكانوشا جامو إلي هليكم hivi haukumpitia mwanadamu umri mrefu sana karne nyingi za miaka eh lam yakun shay'an madhkura hakuna aliyekuwa anamjua hapa duniani wewe alikuwa anakujua nani umejulikana baada ya kuletwa hapa sio si ulipozaliwa na mama yako na baba yako ndio ukajulikana kabla ya hapo nani alikuwa anakujua al ata ala al insani hin min al jahl لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج تمموه من آدم ومبهك يا أزاز ما جديه سانا من يوم وكبه وزكون يرجع ما جي يا أزاز مدوب سانا فجبه وديه سانا أكبرت الله المنيان katika sura nyingine al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala amemueleza huyu mwanadamu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfa thumma sawwaka rajula kuna mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekuumba wewe asili yako ni udongo yani baba yako ni wadamu na baba yako Adam ameungwa kwa udongo. Halafu wewe mwenyewe ukaja ukapatikana kwa nutfa, kwa mbegu ya uzazi, maji dhaifu sana manyonge. Lakini baada ya kuzaliwa thumma sawwaka rajula, kisha Allah akakufanya kuwa ni mtu mkubwa, una mwili mkubwa, una afya, umependeza. Kitembea unajiona wewe kana kwamba umejiumba mwenyewe, waweza kufanya utakavu eh? Wasahau kwamba utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu gani kinakupa ujasiri wa namna hii? Sasa kumbuka kwamba wewe utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama badaakum ta'udun, kama alipokuanzisheni Allah subhanahu wa ta'ala, akakuumbeni mwanzoni akakuleteni katika hii ardhi, basi kumbukeni kwamba mtarudi kwake. Wanarudi wafalme, wanarudi wanyonge, wanarudi matajiri, wanarudi maskini, wanarudi watoto. Mwingine hata siku tatu hajaishi duniani Allah anamuondoa. Kwa nini? Ndio mmoja anasema, zurtul qubura fanadaituha, niliyatembelea makaburi siku moja nikaita, aina almuazzam, wako wapi waheshimiwa enyi mliolala kwenye haya makaburi? Aina almuazzam, wako wapi waheshimiwa? Wa aina almuhtaqar, na wako wapi wale madhalili wanyonge? Wako wapi? Hebu tutoje, tupeni tofauti zenu nyinyi mliolala kwenye makaburi haya. Aina almuazzam wa aina almuhtaqar, wako wapi waheshimiwa na wako wapi wanyonge? Matu jamia, sakatu jamia, fama mukhbirin, wote wamekaa kimya, hakuna aliyeweza kujibu. Matu jamia wa mata alkhabar, wote wamekufa na habari zao zimefariki, zimekushilia mbali. Mipango iliyokuwa imepangwa iko wapi? Hakuna tena. Nani anayeendeleza mipango hiyo? Khalas, intaha al-amru, jambo limekwisha. Halafu kini kitu gani kinakuja mbele? Kitu gani kinakuja mbele? Annadama, majuto. Ya laitani takhadhu ma'a rasuli sabila, majuto mimi ningefuata njia ya mtume. Lakini majuto atakusaidia nini? Tayari na wewe ushaondoka katika hii dunia, upoteza umri wako, ulifikiri kwamba saada itapatikana katika jahi, katika madaraka, ukapoteza umri wako kuyaendea mbio madaraka, ukakosa. Ukafikiri saada itapatikana katika kuwa na mali, ukakusanya mali na maskini ya Mungu, hukupata saada. Ukafikiri utapata saada kuwa na watoto wengi, lakini hakuna saada kwa watoto wengi. ukafikiri kwamba utapata saada wewe ukasafiri kwenda mahala na mahala pengine, ukazunguka dunia, ukaijua dunia, maskini ukachoka mpaka umri wako unakwisha, huu ndio ulichokipata katika hiyo dunia. Kwa nini? Kwa sababu hili ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka ndani ya moyo, linapatikana katika wasaili za kisheria peke yake, na hizi maadili haziwezi kukufikisha katika kupata jambo kama hili. Kwa hiyo njia ya kupata haya mafanikio na njia ya kupata maisha mazuri na njia ya kupata amani na utulivu huwezi ukapata mahala pengine popote. Allah azza wa jalla ameyaweka katika njia hii aliyompa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sisi tukihitajia sasa tuyapate haya maisha, tunawajibika kutengeneza maisha yetu katika mfumo uliokuwa bora ambao utamridhisha mtume wetu Muhammad alipotuelekeza na kutufundisha kwa kufuata maelekezo aliyopewa na Allahu subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ametuumba sisi ili tupate kumwabudu. Bali pia Allah katika surati Al-Bayyina katika aya 5 Allah akasema wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Wala hawakuamrishwa wanadamu na majini illa liya'budu Allah, ila wameamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kumtakasia Allah duniani, mukhlisina lahu ad-din, hunafa, wakiwa wamejiweka mbali na ushirikina na wameingia katika ikhlas, katika tauhid. Wa yuqimu as-salata, na wasimamishe sala. Huwezi ukasimamisha swala kama bado hujajiweka mbali na shirki na haujampokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yutu zakata, na watoe zaka, wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini iliyo madhubuti. Qala al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah, asema al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah, العامل بغير إخلاص ولا اقتداء ييوتي أباي أتفاني عمل أكاوكت كعمليات هذا إخلاص ولا حقوديريز ما كفوات ما إليكيس يمتوم صلى الله عليه وسلم كالمسافر نكما مسافيري يملأ حراده رملا amejaza mfuko wake changarawe. Mwazijua changarawe hizo udongo, msafiri begi lake kajaza udongo, kajaza michanga, yamkuluhu, anahamisha ule mchanga kupeleka mahala pengine, wala yanfa'uhu, na wala ule mchanga hauwezi kumnufaisha chochote. Fahuwa laysa lahu min hadha al-haram من هذا الجراب ولا الحمل إلا التعب أكاوى هانا يهي كتك وزيقواك هو لوبيبا اسفقوا نتاب فمن حمل التراب على ظهري ويكوبيبا مشانغا جويا مقنقواك فإن ذلك لا ينفعه مشانغا هو هوزي كن فعيش معنا قلانا فقويدا فيها مشانغا مجينة أفو. Sawa sawa. Sasa wewe begi lako badala ya kujaza vitu vyenye manufaa, wewe ukalijaza mchanga. Wasafiri na begi limejaa mchanga, haliwezi kukunufaisha. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Shura katika aya ya 20, man kana yuridu haratha akhira, mwenye kutaka mafanikio ya akhira, nazid lahu fi harthi, huyu tutamzidishia katika chomo lake, katika mavuno yake. Waman kana yuridu harata dunia, na yule ambaye ataka mafanikio ya duniani nutihi minha, tutampa katika hiyo dunia anayotafuta yeye. Wa malahu fil akhirati min nasib, na mtu huyo akhera hatakuwa na fungu lolote. Sasa sisi sote hapa, kila mmoja wetu tunafahamu kwamba anadhani kwamba saada ile furaha ya maisha, labda ukimwona mtu amepanda gari zuri, akili yako inakutuma yule mtu ana nini, ana furaha katika maisha, sawa sawa. Lakini kamuulize, atakwambia duniani sijui kama kuna mtu anapata taabu ya maisha kama mimi. Kimuona mtu kajenga nyumba kubwa nzuri ya vioo, akili yako ya kutuma yule ana maisha mazuri. Lakini kamuulize, atakwambia afadhali yule mlinzi analala nje apata usingizi, ila mimi mpaka niwe vidonge ndio nitalala. Kimuona mtu kwa duka kubwa la jumla, wala hauzi rejareja, kwa sababu hana haja ya rejareja, wewe akili yako ya kutuma huyu bwana ana maisha mazuri. Lakini nenda kamuulize, anaweza kumwambia sijui kama kwenye duniani kuna watu wanapata taabu kama mimi. Sio kama Kiswahili changu kitakuwa kinaeleweka vizuri. Hawa watu kila mmoja aliona kwamba akiingia kule atapata nini, ile raha ya maisha, lakini kumbe kule haipo. Tufahamiane vizuri, kule alipokwenda haipo kabisa, haipatikani. Allah hajaweka kule na wala haipatikani kule. Allah ameweka mahala maalum, akamleta mtume wetu akatuelekeze sisi Waislamu mahala pa kuyapata haya maisha tunayotafuta sisi. Mtume anasema katika hadithi ameipokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake, misimuliwa na sahaba mtukufu Abu Huraira radhiyallahu anhu, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, haka Allah haangalii miili yenu. Allah haangalii mwili wa mtu, mnene wala mwembamba, mrefu au mfupi, amekonda amemenenepa, mweusi ama mweupe. Allah haangalii sura ya mtu, Allah haangalii mwili wa mtu. Wala ila suwarikum, wala haangalii sura zenu, miili yenu haangalii, wala sura zenu pia fanini, haangalii sura zenu. Walakin yandhur ila qulubikum, lakini Allah anaangalia kwenye nyoyo zenu. Nini mmeweka ndani ya nyoyo zenu? Mmemweka Allah na mtume wake, au mmeweka dunia na korokoro zake? Nini mmeweka katika nyoyo zenu? Wa ashara bi'usba'ihi ila sadri, akaashiria kwa kidole chake kwenye kifua. Allah anaangalia hapa ndani. Na katika riwaya nyingine akasema walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, lakini Allah anaangalia ndani ya nyoyo zenu na anayaangalia matendo yenu. Ilipokuwa Allah haangalii sura zetu, mtume alipokwenda katika safari ya Isra na Mi'raj, mtume alipokwenda katika safari ya Isra na Mi'raj akiwa anatembelea peponi, alisikia mtu atembea mbele yake, amuuliza Jibril, anasikia sauti ya mtu atembea mbele yake, qara ni'al, yani ule mgongano wa viatu vya mtu mwenye kutembea kanda mbili, naye atembea mbele yangu katika pepo. Anamwambia Bilal ibn Rabah, sura ya Bilal ilikuwa kama nani katika, alikuwa Mwarabu, hakuwa abdu. Si Bilal alikuwa mtumwa? Si Bilal alikuwa anaandikwa juani anaadhibiwa? Si Bilal alikuwa anadhalilishwa, anazomewa, amewekewa sifahaa na watoto wanamburuza barabarani? Kitu gani kilimnyanyua? Mali, madaraka, watoto wengi, kitu gani kilimnyanyua Bilal? Tauhidi yake na kujiweka mbali na shirki, mahaba yake katika dini na mutabaa wake kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kurubu yake kwa Allah na a'malu as-saliha, na kujiweka mbali na maasi, ili mnyanyua daraja yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa amelala ardhini na roho yake yatembea katika janna. Allah haangalii sura za watu na watu wanashughulika kutengeneza sura zao. Allah haangalii miili ya watu na watu washughulika kutengeneza miili yao. Ya khadimul jasad, e mtumishi wa kiwiliwili, kam tashqa li khidmatiha, kiasi gani wachuka na unapata taabu wewe kwa kutengeneza huo mwili. Atatlubu ribha mimma fihi khusran, watafuta faida katika jambo lenye hasara. Istaqbil ala ruhi wastakmil fadailuha, ielekee nafsi yako, roho yako, na yeye ukamilishie fadhila zake. Fa anta birruhi la biljasadi insani, thamani yako wewe ni ile nafsi, ni ile roho, sio kuwa na mwili mkubwa, mwili mzuri. Hapana, hiyo haina thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni moja katika sura na tabia na maumbile watapewa watu wa motoni ni kuwa na miili mikubwa ili wapate kuadhibiwa katika moto vizuri. Kwa hiyo usikushughulike kuwa na mwili mkubwa. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wassalam amwambia mkatie kipande cha mti, akapanda kwenye mti Abdullah ibn Mas'ud kumkatia Mtume mswaki kipande cha mti. Ukaja upepo, upepo ukaupeperusha mti na Abdullah ibn Mas'ud, ikafunuka nguo yake, watu wakauona muundi wake. Kipundi ni kipande kutoka kwenye mguu, baina ya mguu na goti, kadogo kembamba. Wakacheka. Mtume awaambia, hakuna misaki ibn Mas'ud, mnaucheka mguu wa ibn Mas'ud? Yani yeye mnacheka mguu wa Abdullah ibn Mas'ud? Mguu wake ni mzito katika mizani ya Allah kuliko mlima Uhud. Mguu wake ni mzito katika mizani kuliko nini? Kuliko mlima wa Uhud. Mwili wake utakuwaje? Hamjanielewa Kiswahili. Kwa hiyo msidanganyike na miili mikubwa, na wala msidanganyike na sura nzuri. Allah subhanahu wa ta'ala hajaweka saada huko, hakuna utulivu huko, wala hakuna sharaha sadri huko. Tuelekee tulipoelekezwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na nitapenda nikitimishe maneno yangu kusomeni hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, an abi kamshat al-ammari radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, asema abi kamsha alimsikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, ثلاثة أقسم عليهم أحدثكم حديثا فاحفظوه. مما تات نقوى بيانك الله سبحانه وتعالى هيا ما تات نيابيك الله لن نقسم لين حديثه فذيني بزوري. قال لكم يقسم ما نقص مال من صدقة سكزوت مالها يبقويك وكفلي وصدقة ishi ukiwa na tambua hilo, mali haipungui kwa kupani kutoa sadaka. Na wakumbuka sadaka nzuri ukitaka kuanza kuitoa kwa nyumbani kwako, familia yako, sawa sawa. Sadaka nzuri unayoitoa ianza kuitoa kwa watu gani? Kwa watu wako wa karibu. Abu Talha al-Ansari ilipoteremka aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, alienda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, mwambie mtume, katika mali ninayoipenda mimi ni hili shamba langu, ambalo mtume alikuwa anapenda lile shamba. Kila kimaliza sala aenda kupumzika, maana ni shamba zuri, lina mitende, lina maji mazuri, lina kisima kizuri cha maji, lina upepo mzuri, linaotesha mazao yake vizuri. Akaambia mtume, ni shamba mimi nalipenda sana katika mali yangu, hili nimekupatia wewe, weka utakapo. Hii ndiyo mali katika mali ninayoipenda mimi. Sasa Allah asema hatuwezi kuipata pepo mpaka tutoe katika vile tunavyovipenda. Katika mali ninayoipenda mimi ni hili shamba, sasa nimekupa hilo shamba. Mtume akamwambia, nimepokea, lakini wagawie ndugu zako. Amepokea sadaka yake, ila wapi kidole agawie ndugu zako. Na wewe unataka kumgawia ndugu yako katika mali yako, atakuomba lini ukimjawia? Unataka kila siku apige hodi nyumbani kwako kwa kuombe, au sio? Ndio utajua kama wewe kaka ama kumuona na yeye ajiendesha maisha yake, haiwezekani. Fadhali niwasaidie marafiki zangu, kisu ndugu yangu. Sasa mali haipungui kwa kutolewa sadaka. Acha kufanya ubakhili kutunza familia yako. Mtu yuko tayari akaenda hotelini akatumia 1,030 kwenye chakula, hayuko tayari kumwachia mke wake shilingi 1,030, hii hapa mke wangu, huenda kuna kitu unatamani wewe. Sio kama Kiswahili hiki kinaeleweka vizuri. Hayuko tayari kuona kwamba leo watoto wangu nimpata pesa, leo watoto wangu watakula chakula kizuri. Sasa hapana bwana. Na kesho je? Lazima tuweke akiba baadaye. Ila yeye atoweza kwenda hotelini amwambie yule mwenye hoteli, hawa marafiki zake kila mmoja achague anachokitaka na hajauliza bei, yatalipa wala hamna wasiwasi. Hayuko tayari kumwambia mke wake, leo mnapenda kula nini watoto wangu? Mke wangu leo unapenda kula nini? Sijui kama mnanielewa Kiswahili. Basi mali yako haitapungua kwa wewe kutoa sadaka kwenye familia yako, na wala mali yako haitapungua kwa wewe kusaidia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala mali yako haitapungua wewe kuisaidia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mali haipungui kwa kutolewa sadaka. Jambo la pili, Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, wala kulli ma'abdu madhlamatan, wala mja hajapata kudhulumiwa dhulma yoyote, fasabara alaiha, akasubiri katika ile dhulma aliyofanyiwa, illa zadahu Allahu izza, isipokuwa Allah atamzidishia nguvu, Allah atamzidishia utukufu. Haujapata kudhulumiwa dhulma yoyote katika dhulma umefanyiwa, ima umefanyiwa na mtawala, ima umefanyiwa na ndugu yako, umefanyiwa na kiongozi wako, umefanyiwa na jamaa yako, dhulma kakudhulumu, ukasubiri katika ile dhulma uliyofanyiwa, ila itakuongezea izza, itakuongezea heshima. Huwezi kudhalilika kwa kudhulumiwa kama utasubiri. Na hapa pagumu watu kusubiri. Kidhulumiwa utakwenda polisi, kidhulumiwa utakwenda mahakamani, kidhulumiwa utapambana, utaenda kumvunjia mtu nyumbani, utamnyang'anya mtu baiskeli barabarani. Kwa nini? Sababu mdhulumiwa. Sa dhulma ziko namna nyingi, pia za kudhulumiwa heshima yako. Ukadhulumiwa heshima yako, na mtu akasimama akakuvunjia heshima yako mbele za watu, haiwezekani bwana. Kwani mimi sina mdogo na wewe ukafanya nini? Ukaanza kujibizana naye. Siku moja Mtume amekaa na masahaba zake, akaja kafiri mmoja akamtusi Abu Bakar, akamdungumzia neno chafu mbele ya Mtume na masahaba wenzake. Mara ya kwanza Abu Bakar akanyamaza, mara ya pili Abu Bakar akanyamaza, mara ya tatu akasema na wewe, manake akajitetea. Mtume akakasirika, akasimama, akaondoka. Abu Bakar alipoona Mtume amekasirika akampata Mtume. Mtume, napungiwa heshima yangu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, nimesema na wewe mkasirika unaondoka. Namwambia, wakati wewe yule mtu anakutukana, malaika wa Allah walikuja wakawa wanakutetea wewe, wanamjibu yule jamaa. Ya kutukana malaika wanamjibu. Sasa wewe ulipojibu malaika wakaondoka, akaja shaitani. Yule mtu ana shaitani, wewe pia una shaitani, miskai na mashaitani, kwa mmekutana na mashaitani wawili, endelee. Si mwenelewa Kiswahili. Kwa mtu akija akakutukana, wafanyaje? Wajitetea. Mwache na ujinga wake. Sakatu an safihi, nilimkalia kimya mpumbavu. Fadhanna anni aitu an aljawab, akadhani mimi siwezi kumjibu. Wamaayaitu, wala sijashindwa kumjibu, lakini nimeacha sababu mpumbavu. Jawabu zuri la mpumbavu kumnyamazia. Kwa hiyo hutavunja heshima yako kwa kumnyamazia mtu aliyekutukana, kwa kumnyamazia mtu aliyekuvunjia heshima yako. mtu akikuvunjia heshima yako wewe usimvunjie heshima yako, mtu akikuzungumza kwa ubaya wewe usimzungumzie kwa ubaya, muache na madhambi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Njia mbili ngapi? Jambo la ngapi? Mmetoka mtarudi mtaweza la kwanza, alafu mtakuja kumalizia. Kisha Mtume akasema wala fataha abdu baba mas'alati, wala mje hakufungua mlango wa kuomba illa fataha Allahu alayhi baba fakirin, isipokuwa Allah atamfungulia mlango wa maskini. Ukifungua mlango wa kuombaomba, Allah atakufungulia mlango wa maskini. Kila siku utajiona wewe huna, haimaanishi ukiwa huna usiombe. Unacho unaomba, una dhiki ya kuomba unaomba. Yaani ukiziangalia kwako wasiona ndoto, leta mwenzako wasiona nyingi, sio na 500 hapo, naomba na 500 nyingine pia, omba 500 nyingine kwa rafiki yako, kwa jua akilipa 500 itakuwa 1000 hii. Wewe unaomba ili ujiongezee mali, basi hutafungua mlango huu wa kuombaomba ila Allah atakufungulia mlango wa umaskini. Kwa nini kila siku utakuwa huna tu? Kila siku utakuwa huna tu. Na waangalieni wale wenye tabia kuombaomba, hao wanacho? Si mifano iko wazi? Mtu anakupa kajaza magunia ya pesa, kupeleka wapi sasa hizi pesa basi? Lakini maskini yeye ashaona kuomba ni sehemu yake ya maisha yake, akidhani kwamba kile atakapohesabu haishuki 80,000 iko ndani, hii haina kazi, ataka kila siku baki 80. Ushasikia? Akiona imekuja 79, pungua hii. Shekhe, kuna elfu moja hapo, akaongeze pale juu, ibakie ile ile 80, sipungue. Hata kuna bwana mmoja kwa Sufiani, mkewe aenda kulalamika kwa Mtume, mume wangu si mtu fakiri, mume wangu ana uwezo lakini hanipi matumizi bahili, naweza kuchukua katika pesa yake, katika mali yake. Mtume akamwambia chukua kinachotosha matumizi yako. Sasa kuko na wanaume wa sampuli hii, mwanaume fakiri wa kupindukia, utafikiri hana pesa, hivi kila siku familia kula mchicha tu kwenda mbele. Hey, vyakula vizuri vya vitamini. Kwa nini? Kwa sababu mchicha uko shilingi 200, uko shilingi 500. Kwa nini jamaa haina vitamini? Kwa nini? Kwa chakula bora hakuna samaki. Kwa hiyo chakula bora hakuna kuku. Mbona uko na pesa walisha familia matembele kwa kaza majani? Wewe badilisha kutoka spinach wakuja kabichi. Ukitoka kabichi waingia mchicha. Ukitoka mchicha waenda matembele, mpaka ikifika wiki basi familia yako inakula mboga za majani tu, wasema hizi zaongeza damu na kuna vitamini nyingi katika hali kama ile. Hapana, hapana, hapana. Halafu wewe pia waenda kuomba hela matumizi. Ah, rafiki yangu bwana, maisha magumu bwana, sijajaliwa mpaka sasa hivi, familia hawajala. Haya bwana, basi inshallah bwana, nakupa 5,000. 5,000 imtuongezea pale. Yeye masikini afikiria kwa 5,000 ikawa imelea watoto, kumbe wewe 5,000 ukaongezea pale palipopungua, ile ile tunakwenda kununua mchicha. Sasa hautafungua mlango huu wa kuombaomba ila Allah atakufungulia mlango wa maskini. Kisha Mtume akasema uhadithukum hadithan fahfadhuhu, na kuelezeni hadithi hii muhifadhi vizuri. Qala, akasema innama dunya li arba'ati nafar, dunia hii ni kwa watu makundi manne. Abdu razaqahu Allah malan wa ilma, kundi la kwanza ni mtu Allah kamruzuku mali na elimu. Huyu ni mtu wa kwanza, Allah kamruzuku mali kisha Allah kamruzuku na elimu. Fahuwa yattaqi fihi rabba, akawa katika mali yake anamwogopa mola wake. Wayasilu fihi rahima, na katika mali yake anaunga udugu na familia yake. Lakini wayalamu lillahi fihi haqqa, anajua kwamba Allah katika hii mali yangu ana haki. Anajua hilo. Fahada bi afdhalil banazi, huyu ni mtu mwenye daraja kubwa sana daraja bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ruzuku mali na nini? Na elimu. Huyu ni mtu wa kwanza. Wa abdu razaqahu Allah wa ilma wa lam yarzuquhu mala. Mtu wa pili Allah kamruzuku elimu lakini hakumruzuku mali. Ana ilmu, hana mali. Fa huwa sadiqu niyya. Mtu huyu ana ikhlas, ni mkweli. Eh? Yakulu anasema katika nia yake, law anna li malan, law kama ningelikuwa na mali na hii ilmu nilionayo, la amiltu bi amali fulani, ningefanya kama amali ya fulani. Yule wa kwanza mwenye nini na nini? Ha? Mwenye mali na elimu. Fa huwa bi niyatihi, basi huyu kwa ile nia yake alionayo, fa ajruhu ma sawa, malipo yake na yule wa kwanza yatakuwa sawa sawa. Huyu ni mtu angapi? Mtu wa pili. Wa abdu razaqahu Allah mala, mtu wa tatu Allah kamruzuku mali, wa lam yarzuquhu ilman, Allah hakumruzuku elimu. Fa huwa, huyu mtu akawa yukhbitu fi malihi bighairi ilmi, anaporomoka kwenye mali yake pasi na elimu, manake hajui matumizi yake. Wala yataqi fihi rabba, wala hamuogopi mola wake katika ile mali yake. Wake za watu watachukua yeye, mabinti za watu watachukua yeye, kwa sababu ana mali. Atagombanisha watu, atafukuzisha watu kazi, ataharibu maisha ya watu. Fisadi katika ardhi. Kwa nini mtamfanya nini? Kwa sababu yeye anafanya nini? Ana mali, anakopesha watu kwa riba, kwa sababu ana mali. Wala yasilu fihi rahma, wala auji udugu kwa mali yake aliyonayo. Wala ya'lam, wala ya'mal lillahi fi haqq, wala hafani haqqi yoyote ya Allah, hajui kama Allah ana haki katika ile mali yake. Fahadha bi akhbathi almanazi, huyu ni mtu wa daraja mbaya kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abdun, na mja watatu, lam yarzuquhu Allahu malan, Allah hakumpa mali. Mja wanne huyu, Allah hakumpa nini? Hakumpa mali. Wala ilman, pia Allah hakumpa elimu. Allah hajampa mali wala hajampa nini, hajampa elimu. Fa huwa yakulu, kisha yeye akawa sema, law anna li malan, law kama ningelikuwa na mali mimi, la amiltu fihi bi amali fulani, ningefanya kama amefanya kwa fulani. Fulani anayekusudiwa hapa ni yule mwenye mali asiye na elimu ya matumizi ya mali yake. Kwa hivyo wewe maskini mwenzangu unayemtamani yule mwenye mali, sawa sawa, basi fa huwa biniyatihi, huyu kwa nia yake atahesabiwa hivyo. Fa wazruhuma sawa, madhambi ya hawa wawili yako sawa sawa. Yeye wapenda kuwa katika kundi gani? والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه بمعناه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ني وپند اكو كوني كوني جاي حمديو ها حمديو ها كاني بمسجو لكن unajiweka mwenyewe katika mizani. Kumbuka utarudi kwa Mola wako. Unaweza ukadhani kwamba nikienda mbio kama fulani nitapata mali kama fulani, ukienda mbio mpaka unazeeka na mali usipate. Sawa sawa. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu. Sio kila mtu, si kila anayetaka dunia twampa, hapana. Kila anayetaka dunia twampa tumtakaye sisi, na kwa kiwango tunachokitaka sisi. Kwa hiyo unaanza kwenda mbio, nataka mtoto wangu awe kama mtoto wa fulani, ndio wewe sasa. Kuna watu wamtamani nani yule? Nani yule mwanamuziki mwovu? Tajie jina moja la mwanamuziki. Nani? Daimoni. Ala kulli hal, si watu wamtamani yule, au sio? Mtoto wangu awe kama fulani, au sio? Ndio yeye. Madhambi ya wewe ile nia yako ya ufakiri wako ulionao na ujinga ulionao. Ule kumtamani mtu muovu basi wewe na madhambi yake mko nini? Kwa nini usiwatamani wazuri? Na nani anatamani yeye kama sheikh? Nataka mtoto wangu awe kama ustazi. Sitakuwa na kunywa kahawa. Leo nataka mtoto wako aonyeshe maziwa usi. Kwa sababu washeheko wale watu wa dini kwamba wao ni watu wanyonge kwenye mjitama, yani katika mjitama yetu sisi ukitoka kwenda kupeleka posa mahala ukiuliza wafanya kazi ya ustazi ustazi inshallah atakujibu kwa nini, maana ni wewe ustazi utamjua nini mtoto wao atakula nini, mtoto wao atapata maisha gani kwako? Wao wakiwadhani kwamba raha maisha ni mtoto kuolewa na mtu mwenye nini, mwenye pesa. Kaulizeni mwenye pesa kama wake zao wako na hiyo raha. Kaulizeni, msije mkaona watembea kwenye tinkedi za magari mkafikiri wana amani. Hawasemi mle ndani, mmeendesha gari na mke yuko, hawasemi mpaka wafika safari yao wale. Na huenda kila mmoja na huku mwingine na kule kwa watoto. Sisi tunaelewa Kiswahili. Haiko hivyo. Sivyo mnavyofikiria, saada haiko huko. Saada iko kwenye dini. Tushughulike kutengeneza maisha yetu kwenye dini na kujua watoto wetu tutawapeleka wapi kwenye dini. Nakumbuka nilikuwa nasoma Abu Darda, sahaba mtukufu. Mtoto wake alipelekewa posa binti yake na Muawiya, ya mtoto wake Yazid. Ataka amuozeshe mtoto wake aoe. Akamwambia hapana, sitaki. Akakataa mtoto wake asiolewe na mtoto wa Muawiya. Sahaba akataa mtoto wake asiolewe na sahaba mwenzake. Akakataa ile posa, akarejesha posa. Akatokea kijana mmoja fakiri, akaenda akapeleka posa. Mwambie Yazid upeleka posa pale, mkataliwa posa yako, beta kanipeleke posa, hamna shida. Akapeleka yule akakubaliwa. Watu wakampata Abu Darda. Mwambie mtoto wako ameletewa posa na Muawiya. Ha? Mfalme huyu, wewe wakataa. Awaambia nyinyi hamna akili, mimi niliangalia maisha ya mtoto wangu. Huyu niliemlea katika maisha haya ya dini. Atakapoingia katika nyumba ya kifalme, dini yake itakuwa wapi? Mimi sikuangalia maisha yake itakuwa wapi. Dini yake mtoto wangu itakuwa wapi? Ana wa kumoshia vyombo, ana wa kufulia, ana wa kufagilia, ana wa kumbebea mtoto, kila kazi yafanyiwa, dini yake itakuwa wapi huyu mtoto? Na mwajua dini ya mwanamke ni dhaifu sana. Kila anapopata starehe ndipo dini yake inafanyika. Mtoto wangu nilifikiria hilo mimi. Kwa hiyo akienda kwa huyu dini yake itahifadhika. Situangalie hilo. Ha? Atuangalie umoja? Ha. Basi tuangalie pa kupeleka watoto wetu. Saada haipatikani hivyo tunapofikiria sisi. Lakini hizi njia tulizopewa tuzibebe. Bahati mbaya nimeona watu wachache wameandika. Mbona watu wachache wakiweka nukta? Lakini pia watu wengi hawawezi kuhifadhi. Sasa sijui mtasipenda vipi ndugu zangu. Na nyinyi mwataka maisha mazuri. Ha? Mnapewa njia za maisha mazuri. Wewe usije ukamwona mtu ukachomekea ukafikiri na maisha mazuri. Ukafikiri ukamwona mtu ana kitambi ukafikiri ana maisha mazuri. Hapana. Hapana. Bwana mmoja alimwambia mke wake, nitakukomesha mimi. Na nitakupa dhiki kwenye maisha yako mpaka utasahau kwenye maisha yako. Akamwambia huwezi. Kwa nini siwezi? Akamwambia huwezi kwa sababu saada Allah ameweka ndani ya moyo. Kama ungeweza kuingia kwenye moyo wangu ungeweza hilo. Lakini midamu Allah hajakupa milki ya kuingia kwenye moyo wangu, hilo hutaliweza. Sio kama nielewa vizuri. Hamjaelewa? Ah? Mtu anaweza kumwambia mwenzake nitakukomesha, usio? Utamkomesha asiyekuwa na imani, lakini mwenye imani huwezi kufanya. huwezi kumkomesha, kwa sababu kile unapomkomesha wewe ndio yeye asiye raha, kwa hiyo apata dhiki. Firauni wakati anamwadhibu Asia, yeye alikuwa anacheka, usio? Lakini Asia, zile adhabu alipokuwa akiadhibiwa na Firauni, alimwambia Allah, rabbi binili baitan fil janna, mula wangu nakuomba unijengee nyumba kwenye pepo. Wanajini min Firauni wa amali, nikinge na huyu Firauni na matendo haya anayofanya Firauni. Firauni anamwadhibu Asia, Allah ashamjengea pepo, akamfungulia mlango wa mbingu. Ikawa Asia anaiona ile nyumba aliyojengewa na Allah, Firauni anamwadhibu, badala ya kulia anacheka. Kitu gani kinamchekesha? Manake anafurahi ile adhabu anayopewa kwenye mwili wake, kwa ule uzuri wa mahala anapokwenda, hasikii yale maumivu hata kidogo, asikia raha kwenye nafsi yake. Na mkisoma katika sira ya wema wetu waliotangulia, mtaona maajabu. Na hivi ndivyo walivyokuwa. Kwa nini Allah aliweka ndani ya mioyo yao inshirahu sadri wa tumaninatul qalbi, ile saada ya hakika ilikuwa katika nafsi zao. Kwa hiyo dhiki ya maisha haikuwa sababu ya wao kupata taabu, maradhi katika mwili haikuwa sababu ya wao kuhuzunika, mateso waliyopata kwa watawala haikuwa sababu ya wao kupata dhiki. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah amefia jela, hana mtu wa kuzungumza naye. Ilipokuwa ameingizwa jela mara ya kwanza, watu wakaingia naye jela, wakawa akafungua darsa jela, ikaonekana huyu shekhe bado hajafungwa pia, akawekwa selo peke yake. Alipowekwa peke yake wakajua wamemkomesha, shekhe akahamia kwenye ibada, ikawa somo zake Qur'an na kusali, halas raha tu. Kwa hiyo waweza kuona kwa mtu tabu, kuna mtu amuongezea raha na faragha ya kuwa karibu na Mola wake. Kila unapofikiria wewe wampa dhiki, kumbe mwenzako ndio unasiki kumpa mazingira mazuri ya utulivu, mpaka anakufa inamkuta mauti ameikariri na kuirudia Qur'ani yote nzima mara 83. Raha iliyoje! Kapewa faragha ya ibada. Tufahamiane vizuri, kwa sisi tutafuta ile raha ya nafsi, hatuwezi kuipata katika hizi njia tunazozifikiria sisi, lakini turudieni katika njia alizotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aqulu hadha